Nang nangamba, nang nangamba ang iyong puso, hindi ka sigurado. Nagulat ka nung may kasama na akong iba. Kasama na akong iba. Pag-ibot ka, huwag nang pag-ibot pa, baka maagaw pa ng iba. At nararamdaman dito kung di pa aminin.